Fabian Show. Showet som ikke har råd til å ha med Per Aabel, Wenche Foss, Liv Ullmann, Arve Tellefsen, Henke Kolstad og Wenche Myhre. Ja, på grunn av det stadig økende omkostningsnivået i Norge hadde vi egentlig ikke råd til å lave dette radioprogrammet i det helt tatt, men i aller siste øyeblikk klarte vi det likevel ved å benytte oss av retten til utflagging. Så fra og med i dag altså Lystad Mjønshov registrert i Liberia. Ja, du Lars, ja. Jeg har akkurat fått inn en melding her, som sier at på grunn av de ekstremt høye omkostningene i forbindelse med bygging av et parkeringsanlegg, så vil nå også det norske storting bli Liberia registrert. Nettopp. Da var altså det registrert, Jan. Ja. Og da skal vi spille en plate av en gruppe som i hvert fall vi har registrert. Ja. Dancing in Motion med Working Week.